het begin van zondag 7 mei. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden omdat ze antisemitische liederen zongen in de metro. Ook zijn er vernielingen aangericht. Het gaat om AZ-supporters die op weg waren naar de arena voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Rond 7:30 werd de metro na herhaaldelijk waarschuwen door de politie stilgezet op station Strandvliet, kort voor de arena. De 154 supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging. In Jeddah in Saoedi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partij in Soedan samengekomen voor verkennende gesprekken. In Soedan strijden twee generaals al 3 weken om de macht. De besprekingen in Jeddah zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. De verwachtingen zijn niet hoog. Zo heeft de paramilitaire strijdmacht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenstilstand willen zodat burgers weg kunnen komen van het geweld. En het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. In Breda hebben zo'n 250 mensen actie gevoerd om elektrische steps, skateboards en andere lichte elektrische voertuigen legaal te krijgen. Ze reden in een stoet van 10 kilometer door de stad. Slechts een paar elektrische steps zijn legaal en eigenaren moeten minstens 16 jaar zijn en verplicht een BA-verzekering afsluiten. En in de Eredivisie is de eerder genoemde wedstrijd Ajax tegen AZ geëindigd in 0-0. Dat betekent dat Ajax op de 3e plaats blijft staan en AZ op plek 4. Onderin de Eredivisie viel eerder op de avond het doek voor Cambuur. De Friezen verloren thuis met 3-0 van FC Utrecht en zijn daardoor zeker van degradatie. Verder verloor NEC thuis met 3-2 van Heerenveen en was PSV met 1-0 te sterk voor Sparta. Door de overwinning van de Eindhovenaren kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. Het weer. Van een nacht valt af en toe een bui en is het een graad of 11. Komende ochtend begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt de zon af en toe. Later opnieuw regen met kans op onweer en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het was een prachtige dag voor iedereen die houdt van idiote sprookjes. Aldus Arjen Lubach op Twitter. Ja, idiote sprookjes. Of een fascinerende en historische ceremonie met een ongekende religieuze lading. De kroning van Charles heb ik het dus over. Maar waren we eigenlijk getuigen van een kroning of een vernedering? En wat moet je met al die religieuze symboliek in een samenleving die steeds minder gelooft in die idiote sprookjes? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht. Goed dat u luistert naar De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En of u nou de kroning van Charles heeft gezien of niet, en of u nou koningsgezind bent of niet, het was een historische dag met daarnaast ongeëvenaarde religieuze lading. En daarom ga ik dat bespreken met de beste historicus en theoloog die ik ken. Het illustere ongelooflijke duo, kan ik wel zeggen. Historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Ja. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Beatrice, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als historisch duider bij terrorisme, oorlogen en andere narigheid. Deze kroning is dan toch even andere koek. Is gelukkig niks ergs gebeurd. En jij hebt volgens mij echt een heerlijke dag gehad. Ja, toch? Dit is echt fantastisch. Ja. Maar ook als historicus, hè, je kijkt gewoon recht de 9e, de 10e, de 11e eeuw. Ja. En mooier kan je bijna niet bedenken dan voor een historicus. Nee, en ook de muziek erbij. Alle zintuigen werden gestreeld. Ja. En had je nou ook nog iets van een... Ik hoorde ook nog iets voor de uitzending dat je Coronation Quiche had gemaakt. Ja, zo? Die heb ik gemaakt. Ja, dus de spinazie quiche van Charles met tuinbonen. Dat is toch mooi, hè? Dan leren we toch ook een beetje een andere kant van jou kennen. En Stefan, ik ken jou natuurlijk ook als een nuchter mens. Zo laat je natuurlijk ook kennen in een ongelooflijke podcast. Ook niet per se super koningsgezind, heb ik het idee bij jou. Ook niet echt anti. Ook niet echt anti, gewoon een beetje nuchter daarin. Maar heb jij ook genoten? Ja. Ja, toch wel? Ja, weet je, je hebt heel weinig van dit soort dingen die zo bomvol betekenis zitten. Dat gaan we nog een beetje uitpakken. En die tegelijk ook een fantastische show zijn. Ja, dat is ook een show. Ook al snap je er helemaal niks van alle symboliek daar. Ja. Dan is het nog steeds heel leuk naar te kijken. Ja, nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. En ik vond het zelf eerlijk gezegd ook indrukwekkender dan ik had verwacht. En voor de mensen die het allemaal gemist hebben of het misschien totaal niet boeit, geen zorgen, blijf luisteren. En je hoeft ook niet van koningen te houden of zo. Nee, het gaat echt ergens over. Ook al ben je geen monarchist of zoiets. Precies. Ja, de Guardian, die eigenlijk de hele week allemaal anti-kroningsstukken heeft gepubliceerd. Linkse krant, hè? Die publiceerde toch 1 uur na de kroning. Echt een stuk van, echt zo knarsetandend. Van ja, ook al was je anti, dan was het eigenlijk toch best wel leuk. Ja, precies. Nou ja, en hoe leuk het was, dat kan je nu horen. God save the king! God save the king! Your Majesty, as children of the Kingdom of God, we welcome you in the name of the King of Kings. In his name and after his example, I come not to be served, but to serve. I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles. Nou, dan zit je gelijk weer in die sfeer. Dit waren verschillende momenten natuurlijk, gedurende die ceremonie. Stefan, wat was voor jou nou een hoogtepunt van het hele spektakel, om maar zo te noemen? Dat was het dieptepunt van de ceremonie eigenlijk, de zalving. Want de hele ceremonie is natuurlijk opgezet als er komt een hele machtige meneer binnen. Ja. Die wordt geleidelijk aan uitgekleed, tot hij in zijn hemd staat. Letterlijk, hè? Letterlijk, achter een schermpje gezet. En dan wordt hij gezalfd en dan wordt hij weer helemaal opgetuigd. Dus daar, die zalving is eigenlijk het hart van het hele ceremonieel. En wel ironisch eigenlijk, of misschien wel veelzeggend, dat het hart van de ceremonie, dat we dat niet te zien krijgen. Want dat werd afgeschermd. Ja, dat heeft iets natuurlijk te maken met de betekenis van het ritueel. Het is iets mysterieus, iets sacramenteels. Daar wordt eigenlijk kracht verleend aan de koning. Dat is het oude idee. We gaan het misschien zo nog wel meer over hebben. Ja. Waar het vandaan komt. Maar dat is eigenlijk waar het gebeurt. Ja. Dat is het omkeermoment in de hele, het hele ritueel. Daarna gaat het weer omhoog. Dat is natuurlijk ook een religieus moment. Hè? De aartsbisschop, ja, die überhaupt alles deed ongeveer. Hè? De kroning, ja, de zalving. Dat roept natuurlijk ook weer vragen op over de scheiding van kerk en staat. Hoe kan dit nou allemaal plaatsvinden in Engeland. Een modern land? Die is daar niet. Nou, daar kunnen we ook nog verder over praten. Ik ben eerst benieuwd, Beatrice, wat jouw hoogtepunt was van deze ceremonie. Ja, eigenlijk ook dat moment wat Stefan beschrijft. Maar dat moment dat werd nog dieper kippenvelachtiger vanwege de muziek. En daar kom je niet omheen. Zadok de Priest. Ik bedoel, dat, als je dat hebt, dan ben je klaar. Ja, laten we eens luisteren. Jij vond het ook belangrijk om echt even dat rustige gedeelte te laten horen. Ja, nou, dit is ook dat wat het eigenlijk met je doet. Händel doet hier iets heel erg knaps. Hè? En hij was op dat moment aan het hof in Engeland toen hij dat muziekstuk componeerde. Ja. Hij is ook speciaal daarvoor tot Brits staatsburger gemaakt. Hij was een Duitser. Ja, dat was helemaal geschoold die naam al een beetje. In de Duitse contrapunt, dus gelaagde muziek. Hij was ook aan het Italiaanse hof geweest, de opera, die muziek die straks gold. Maar hij was ook heel erg goed in Engelse koormuziek. En wat hij hier doet, is echt heel knap. Hij bouwt een soort smacht, een soort spanning op in de muziek. Ook gewoon heel simpel gezegd, hij begint met een akkoord D majeur. Mm-hmm. En dat is vaak voor een oratorium de toonsoort. Dan gaat hij naar A mineur, E mineur, denk je, nu gaat hij weer terug. Dan komt er een septiem akkoord. Dus elke keer denk je, nu komt de verlossing. Ja. En dan wordt het open en dan gaat hij toch nog weer door met een ander akkoord. Dus het is heel knap gedaan. Bouwt heel erg op. Maar je hebt op een gegeven moment wel dat meer bombastische stuk, hè? Ja, maar dat is bombastisch omdat hij er zo naartoe opbouwt. Ja. En de tekst die hij dan ook laat zingen, dat is letterlijk een bijbeltekst. Hè? Zadok, de priest, zal dan de koning zalven. En dat is ook nog eens een keer de tekst die al vanaf de 9e eeuw werd gebruikt en waarschijnlijk ook al gezongen. Alleen hij zet hem dan dus op deze magnifieke muziek. Ja, prachtig, hè? Stefan, jij bent ook voetballiefhebber. Jij is schaamteloos gejat natuurlijk door de Champions League. De Champions League. Maar, je kan toch niet om de Champions League maar heen? Maar dit komt uit 1727, mensen. Ja. Kroning van George II. Ja, Hendel dus. En het refereert dus ook naar een bijbelgedeelte... waar ook wat weer te maken heeft met die zalving. Gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. Maar wat er nu jullie meest indrukwekkende moment eigenlijk? Ik ben ook benieuwd, want het was natuurlijk ook, als we eerlijk zijn... het was ook gewoon een hele raar gebeurtenis af en toe. Dat je denkt, wat halen ze nu weer van stal? Beatrice, wat was nou het meest vreemde eigenlijk, wat jij hebt gezien? Ja, nou, dat is wel aardig. Hè? Alles, het is natuurlijk... bomvol met symboliek en voorwerpen en rituelen gepakt. Ja. Maar er zat één aspect bij. Dat is de scepter, de stok van de heilige Edward de Belijder. En alles werd steeds uitgelegd en uitgewerkt. En ik had steeds gehoord, waar staat nou die scepter voor? Ja. Weet jij dat, die scepter van Edward? Ik vermoed, maar goed, dat weet ik niet, dat het een Bijbels verwijzing is naar Psalm 2. Want er werd ook iets van een ijzeren stok werd erbij aangehaald. Maar dat zal wel iets anders zijn, want je zit te grijnzen van... nee, je zit er helemaal naast. Ja, dat was een strik. Het is veel vulgairder aardse. Nee. Waarschijnlijk heb je wel gelijk, Stefan. Zo'n scepter is natuurlijk heel eeuwenoud. En dat verwijst ook naar zo'n koninklijke scepter. Maar de grap is dat eigenlijk het enige element is... ook als je alle stukken en de hele orde erop naslaat... waarvan men het niet weet... We weten het niet. Niemand weet het. Dus ze geven hem die ene staf met het kruis in de hand. Ze geven hem staf met die duif in de hand. En dan heb je die drie zwaarden. En dan krijgt hij ook deze scepter. Met zijn handen vol zit hij daar. En niemand weet wat het betekent. En de grap is, alles is natuurlijk eigenlijk vernietigd. Behalve dat ene lepeltje en dat flesje. En ze wisten nog wel wat er was. Dus toen hebben ze... Dat is gebeurd toen Oliver Cromwell, Lord Protector, toen die... hij was geen vorst, maar heerser. Toen heeft hij al die katholieke regalia, dat vond hij allemaal maar prelari, heeft hij laten vernielen. Dat is de tijd van de reformatie. Cromwell was protestant. Een eeuw later. 1649 was protectoraat. Dat heeft hij alles laten vernietigen. En toen daarna, 1661, toen Karel terugkwam, toen hebben ze alles weer bij laten maken. Maar ze wisten niet meer waar die scepter voor diende. Maar ze dachten van, we doen het maar. En niemand weet dus nog steeds niet waar, dus van alles hebben we een verhaal, behalve die scepter, ze weten het niet. Was ook dat Charles er een beetje bij glimlach. Zo van, wat heb je nu weer in mijn hand? Ja. Hij zat natuurlijk op een gegeven moment met zijn handen vol, weet je wel. Dus die met allemaal van die... waarvan die soms dus ook niet weet wat het betekent. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Stefan, had je ook iets wat je gewoon echt heel raar vond? Nou ja, dat is dus dat onderdeel van de happening... waar hij al die dingen in zijn handen geduwd krijgt. Ja. Daar zat ook die handschoen bij. Dat iemand eraan komt sjouwen met een witte handschoen. Die doet hij aan, dan pakt hij wat dingen vast en dan doet hij hem eruit. Ja. Dat is nou echt zo'n zinloos Engels ding. Ja, ik zag op Twitter al iemand een grapje maken. Nu komen de ovenborrelhapjes. Die handschoen, die wordt al sinds 1377, begreep ik. Ik moest dat natuurlijk opzoeken, want dat wist ik ook niet. Wordt die al gebruikt in die ceremonie. En dat heeft te maken met een bepaald voorrecht... dat een of andere leenheer heeft gekregen ooit. Okay. Dat hij bij de ceremonie die handschoen mocht aanbieden. Ja. En dat is nog een paar keer overgegaan van de een op de ander. Maar goed... Dat is dus het verhaal. Maar dat kan ook een beetje natuurlijk geschiedenis zijn. Hè? Dan is het op een gegeven moment een beetje een futiele reden. Maar dan is altijd... dat zo vaak gedaan en zo lang gedaan... Ja. Dat ook niemand meer weet. Maar het wordt bloedserieus genomen. Want bij Elisabeth, de vorige... werd die handschoen nog steeds aangeboden door de Duke van Newcastle. Maar dat mocht niet meer, want die had zijn hertogdom verkocht. Dus er werd heel serieus over vergaderd. Het moest nu door een ander gebeuren. Dus het is deze keer door een ander gedaan. Ja. En dat gaat alleen maar om een handschoen. Nou, en daar zijn nog wel een heleboel verhalen omheen te vertellen. Want precies wat jij zegt, elk voorwerp wordt dan ook door een speciale familie in Engeland mag worden aangedragen. Hè? Oh, ja. Maar omdat ze dat vaak ook niet meer weten, dat is ook niet altijd op schrift gesteld, is er een maand geleden al een website geopend op het Koninklijk Huis in Engeland. En de Royal Claims Office. En dan mocht je dus een claim indienen als jij van mening was dat jouw familie er recht op had om iets te doen tijdens die kroning. Omdat je dat al eeuwenlang deed. Mm. Zo is er schijnbaar eeuwenlang een kruidenvrouwtje geweest die bepaalde kruidenblaadjes voor de koning mocht uitstralen. En er is iemand geweest er zijn allemaal hele rare dingen. Er was iemand die twee valken mee mocht nemen. Okay. En zo hebben dus allemaal mensen uit Engeland... Er is ons nog heel veel bespaard gebleven. Ja, heel veel mensen hebben dus claims ingediend en schijnbaar zijn maar 10% van die claims gehonoreerd. Oh, en die mensen mochten allemaal iets doen. Ja, dat is toch fantastisch? Het het ook ingekort. Dat kan niet anders, want bij Elisabeth, begreep ik, duurde 3 uur. Ja. En dit ging echt best wel snel. Ja, en ik hoorde ook langer terug in de geschiedenis dat het soms 9 of 10 uur duurde. En, 12 uur. 12 uur. En de vorst kon ook niet naar het toilet tussendoor of zo. Dus allerlei problemen. De fotograaf van Elisabeth, die kreeg ook honger. Die had sandwiches in zijn hoed gestopt. Oké, ja, je moet creatief zijn als, in dit soort omstandigheden. Ja, we vallen nu natuurlijk al met onze neus midden in die geschiedenis. En dat is natuurlijk ook wat deze ceremonie zo bijzonder maakt. Dat het meeste van wat we zien, dat ook eeuwen, maar dan ook echt eeuwen oud is. En dat is eigenlijk al überhaupt uniek aan het Britse Koningshuis, toch Beatrice? Die lange geschiedenis. Daar steekt ons Koningshuis schril bij af natuurlijk. Ja, het is sowieso het enige Koningshuis in Europa dat nog zo'n kroning doet, een kroningsceremonie. Ja. Want dat is natuurlijk het rare, Charles was al koning. Ja. Op het moment dat Elisabeth stierf, 8 september, was hij ook meteen al koning. Dus wat hebben we nou eigenlijk vandaag zitten te bekijken? Nou, aan de ene kant helemaal niks. Hij was gewoon al koning, dus eigenlijk niks veranderd. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Wat we hebben gezien vandaag is de wijding, de huldiging, de zalving, de zegening van de koning. Maar dat zijn allemaal transcendente spirituele begrippen. En dat is eeuwenoud. Mm. Dat dat bij een koningschap zit. Mm. En dat is ook eigenlijk, nou, volgens mij alleen in Japan hebben ze nog zo'n soort rieten. Ik denk het, hè, ja. En verder is dit het enige koningshuis dat dat zo doet. En waarvan de rites dus ook echt teruggaan. Dat heb ik vandaag ook een beetje in de Nederlandse nieuws gemist. Iedereen had het er maar over wat nieuw was en wat raar was en wat dit was, dat was. Ja, het gaat gewoon terug tot 973 na Christus. Ja. En eigenlijk nog gaan die rites alweer nog verder terug. Ja. Dus het is echt diep in de middeleeuwen. Oeroud. Ja. Je kijkt naar een ketting die de geschiedenis inslingert en ergens in de mist van de tijd verdwijnt. Maar het is onvoorstelbaar waar je naar kijkt. Ja. Ja. Ja, en dus totaal andere invulling. Ook überhaupt wat je zei, ook Beatrice, dat ze daar nog een kroning hebben. Ja, bij ons kan Willem-Alexander mag alleen naar de kroon kijken. Hij mag hem niet opzetten. Wordt ingehuldigd, hè? Ja, ingehuldigd. Maar we hadden wel een koningslied, dus we moeten niet zullen. Ja, een prachtig koningslied, ja. Zeker. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook dingen als die troon of zo. Hè? Dit ziet er ook heel oud uit, voor mij meer dan 700 jaar oud. Ja, die troon die is, dat is de troon van... Ja, je hebt er twee, hè? Je had de coronation chair. Mm-hmm. En je had dan de troon waar die uiteindelijk op zat. En in die coronation chair zit onder ook die beroemde stone of scone. Ja, dus die Schotse steen die ze in 1296 hebben buitengemaakt. Of hij ligt in een kroeg in, wat was het nou weer? Edinburgh, hè? Ja, hij was een tijdje buitengemaakt door studenten. Maar in 1996 heeft John Major... Die club-eigenaar beweert dat hij daar nog steeds ligt. Maar dat is even terzijde. Ja. Dus, ja, nee, klopt. En op die troon staat ook allemaal... Op die stone staat graffiti van schooljongens uit de 19e eeuw. Oh, en suffragettes hebben hem beschadigd. Dus daar zit ook weer allemaal laag. Ja, dat zag je ook. Ja. Dat zijn allemaal dingen ingekerfd. Ja, leuk. Ja, dus dat gaat allemaal heel ver terug. En dat geldt dus ook voor die zalving. Ja. Dat je natuurlijk beide al hadden aangestipt. Het meest mystieke gedeelte. En het oudste deel van de ceremonie. Ja, want hoe ver gaat dat dan terug, Stefan? Nou, het is een beetje natuurlijk. Het is. Wat we in Europa weten. Is dat de eerste die ermee begonnen. Waren eigenlijk de eerste christelijke koningen. Na het Romeinse Rijk. Je vindt het bij de Westgoten. In Spanje eigenlijk. 7e eeuw. Koning Wamba. Die wordt dan. Wie kent hem niet? Gezalfd. Wie kent hem niet? Ja, het idee was een beetje. Kijk, dat was geen dynastie. Dat was niet de vader of zoon die elkaar opvolgde. Dus de koning werd gekozen uit de hogere edelen. En die moest eigenlijk dan een soort een rietenpassage, een doorgangsriete. Die werd verheven naar een hogere stand. En je ziet het later ook, en daar hebben waarschijnlijk de Engelsen het vandaan, bij de Franken. Dus de vader van Karel de Grote, Pepijn de Derde, Karel de Grote zelf. En waarschijnlijk heeft de bisschop die toen de kroningsceremonie, Beatrice zei het al, 973 moest maken, bisschop Dunstan, die heeft het waarschijnlijk bij die Franken vandaan. Maar dat ritueel zelf is natuurlijk ontleend aan de Bijbel. En is oud-Oosters. Want ook de Bijbel is niet de eerste. De oude Egyptenaren deden waarschijnlijk al. Althans, de farao's als vazallen hadden in Syrië of Canaan, werden die gesalfd. De oude Egyptenaren hebben duizenden jaren. Ja, ik denk als een oude Egyptenaar dus vandaag de Westminster Abbey zou binnenlopen en achter dat scherm zou kijken, die zou begrijpen wat daar gebeurde. Dat is wel bijzonder, hè? Dat herken ik. En dan heb je het dat over bijzonder. 4000 jaar geleden of zo. Ja. Dus dat is echt bizar. De christelijke variant van die zalving is waarschijnlijk die kroningsceremonie ingegaan via de doop. Dus in de vroegste kerk werd er al gedoopt. En na de doop werd altijd een kruisje met zalf gemaakt op het voorhoofd. Ja. Als teken van de Heilige Geest die je huid indringt en de kracht van God die je doordringt en dat idee. Daar komt het waarschijnlijk vandaan, denken historici. Maar helemaal zeker weten we het niet. Maar het is in elk geval ontleend aan de Bijbel, dat is duidelijk. Ja, ja, maar het is ook in de dat lied natuurlijk, Zadok de priester, worden een aantal namen genoemd. Namelijk Zadok de priester. Ja. En het gaat eigenlijk over de kroning dan van die roemruchte koning, hè, Salomo. Ja. Die wijze koning. En de profeet Nathan wordt modelkoning, ook genoemd. Dus in alle vroeg Europese christelijke geschriften wordt Salomo eigenlijk gezien als de ideale koning, waar ook de Europese koningen, meestal warlords, die konden regeren omdat ze zo hard konden mappen, die moesten zich spiegelen aan die wijze grote koning Salomo, die rechtvaardig en barmhartig regeren. Dus er zat ook een soort pedagogisch idee in. We moeten die koningen een beetje opvoeden. Een beetje opvoeden. Ja. Nou, en die tekst is dan misschien wel interessant, dat als ze dan toch in de oude dingen zitten, dan kunnen we natuurlijk net zo goed zo'n hele oude Bijbeltekst erbij pakken, waar die zalving in staat. Want dat staat dan in zo'n Bijbelboek 1 Koningen 1. Ja. Zal ik hem voorlezen? Ja, dat is goed. Ja. De priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja, hoofd van de lijfwacht, begeleidende Salomo, die op het muildier van koning David reed, naar de Gichonbron. De priester Zadok nam de hoorn met olie, die hij uit het heiligdom had meegenomen, en zalfde Salomo. Toen werd er op de ramshoorn geblazen en iedereen riep: leve koning Salomo. De hele menigte volgde hem terug naar het paleis. Ze bliezen op schalmeien, trompetten zeg maar, en juichten zo luid dat de aarde ervan dreunde. En we hebben het dan over, wat zal het zijn, 960, 970 voor Christus, zoiets. 3000 jaar oud. Ja. En eigenlijk is dit wat er vanmiddag gebeurde. Bijna letterlijk. Met leve de koning. En alle trompetten erbij. De trompetten en de olie. Ja, dat is natuurlijk. Daar gaat jouw historisch hart bloeit er ook een beetje van open, denk ik, Beatrice, of niet? Ja, die olie is wel heel bijzonder. Ook in de middeleeuwen en de 11e, 12e eeuw krijgt die olie ook extra betekenis. Er is een hele speciale legende aan verbonden dat Thomas Becket, een bisschop die vermoord is, die zou dan van de maagd Maria een flesje hebben gehad, dat adelaarsflesje, waar de heilige olie in zat. Dat is ook een speciale olie, hè? Grissomolie noemt men dat. En dat is olie die wordt alleen gebruikt voor koningen. En als een koning die olie krijgt, en dat werd ook eigenlijk uitgebeeld op nieuwe muziek tijdens deze dienst, Veni Creator Spiritus zongen ze, dan krijgt hij de geest van God over zich uitgesmeerd. Dat is de betekenis eigenlijk. Dat is de betekenis. Die olie komt dan in je poriën, die gaat je lichaam in en die komt uiteindelijk in je ziel. En dat is de geest van God daalt dan op je neer. En de maagd Maria gaf die olie aan Thomas Becket. En dat is natuurlijk met liefde omarmd door de koningen sindsdien in Engeland. Frankrijk geloofde ze dat trouwens ook. Checken, zoiets? Nee. En het idee was dan ook dat een koning daarna ook de royal touch kon uitdelen. Dus de koningen van Engeland en Frankrijk, die konden mensen ook genezen als ze waren gezalfd van bijvoorbeeld schurft. Dus dat zou wat zijn vandaag, een scrofula, dus allerlei huidaandoeningen. En het schijnt dat koningen dat dan ook aan de lopende band deden. Dus er zat ook een soort bovenaardse macht dan in die olie, in dat lichaam van de koning zelf. Dus de zalving maakte de koning deel van die goddelijke orde. Ja, precies. Dus dat tilt het alleen nog maar meer boven het aardse uit, dat moment natuurlijk. Dat maakt het echt. Ja, en in deze dienst was ook zeg maar het enige wat dus de vernielzucht van Cromwell heeft doorstaan. Dat is dat speciale lepeltje. Dus dat flesje is wat ouder, is van de 13e of de 14e eeuw. Maar dat lepeltje komt uit de 12e eeuw, 1115. Oh, en dat heeft het overleefd. Heel dat klein is het lepeltje. Oudste gedeelte eigenlijk. Ja, in de want een lakei had dat gekocht, geloof ik. Hè? Die had het gekocht en bewaard. En daar werd dus achter dat scherm, want dat is zo heilig, dat kon je dus niet zien. Achter het scherm wordt dan met die olie op het hoofd en op de armen en de borst. Dus het kruisteken gemaakt. Ah, ja, vroeger ook nog op allerlei ingewanden en ellebogen, noem maar op. Maar dat hebben ze geschrapt. Ja, er is wel een soort betekenisverschuiving, denk ik. Hè? Wat Beatrice net zegt, die hoge middeleeuwen. Ja, dan zijn die koningen, die worden echt helemaal een halve engelen, zeg maar. Die gaan echt tussen God en mensen instaan. Hmm. Worden gemengde personen, zo werd het ook genoemd. Of de koning had twee lichamen of allerlei termen daarvoor. Oh, wow. Maar in deze samenkomst zie je eigenlijk nog iets anders. Hè? Het begint heel sterk met ik ben gekomen om te dienen. En die hele zalving krijgt ook een soort element van ik ben maar een mens, ik heb kracht nodig. Het krijgt meer die betekenis, eigenlijk wat modernere of je zou zeggen een beetje protestantsere betekenis. Dan die hele hoge middeleeuwse betekenis, die inderdaad wel degelijk toen heel sterk beleefd werd. Ja, nou ja, en die olie was bijzonder, hè? Ook uit Jeruzalem gehaald of zoiets. Maar hij was ook vegan, dat vond ik dan ook wel weer bijzonder. Ja, dat is natuurlijk echt zo'n dat dan weer Charles' touch. Ja. Dat was trouwens ook wel weer mooi. Die olie is inderdaad al een paar weken geleden klaargemaakt door monniken van het klooster van Maria Magdalena, waar ook zijn oma is begraven, Alice van Griekenland. Dus de Dat de Olijfberg, ook, toch? Ja, de Olijfberg. Ja. Dus dat is ook weer een soort ecumenische touch. Er werd ook Byzantijns gezongen, hè, in de dienst, om daar ook nog aan te herinneren. En in die olie zit normaal ook ambergris. Dat begreep dat, ik. Dat komt uit de ingewanden van potvissen. Maar dat is geschrapt. En het is inderdaad alleen maar, nou, wat is het? Oranjebloesem, kaneel, zit er wat neroli, kruiden. Ja, ja, maar de basis is ook olijfolie. Dat is de basis. Detail is nagedacht. Hè? Ja. Ja. Tot en met de ingrediënten van de olie. En dat het ook vegan moet zijn. Wat ook natuurlijk stroken met het hele klimaatbewuste. Wat Charles voorstaat. Ik wou bijna zeggen Prins Charles. Maar ik moet natuurlijk zeggen Koning Charles de III. Ja. Ja, nog wel even aansluiten bij dat punt wat Stefan ook maakte voor die zalving. Dat vind ik wel heel belangrijk ook, want dat kwam ook heel goed naar voren. En dat vond ik zelf ook een ijzersterk stuk van deze kroning. De preek van Justin Welby. Mooi, ja. Ja, dat was natuurlijk typisch protestants. Er wordt nog niet zo lang gepreekt tijdens de ceremonie. Het zijn allemaal rites. En toen onze Willem de Derde, stadhouder, toen die koning werd met Mary, dus William en Mary, ja, 1689. Een Nederlander die koning werd in Engeland. Ja. Hè? Toen zat hij ook al te voeteren. Hij vond het helemaal niks. Hij zei van al die paapse rituelen, wat moet ik hier? Dus hij vond het eigenlijk helemaal niet zo fantastisch. En vanaf dat moment zijn die ceremonies ook protestantse geworden. Vanaf dat moment van William en Mary is er bijvoorbeeld ook ingekomen dat de koning Defender of the Protestant of the Faith, maar dat is van de Protestant Faith, hè, dat beloofde hij op een gegeven moment ook. Maar wat er dus ook ingekomen is wat Stefan dus ook al zei, is dat de koning moet dienen. En Welby had een preek. En in zijn preek had hij het over Colossense 16. Dat was eigenlijk, vond ik dat mes scherp, want er zit iedereen in pomp en praal uitgedost voor hem. En wat zegt Welby? Colossense 1:16. Hij zegt: de tronen, heerschappijen, overheden, machten, doet er allemaal niet toe. Alles is door hem en tot hem geschapen. En daar gaat het helemaal niet om. Het gaat dus niet om macht en privileges, wat daar dus allemaal in die kerk zit. Het gaat erom in hoeverre je die gebruikt om te dienen. Exact. Dat heeft Charles ook wel zich eigen gemaakt. Dus dat begin, je had het ook in de compilatie aan het begin. Charles heeft ervoor gekozen dat de begin van de dienst was een kind. Een jongetje was dat, een klein jongetje. En die heette de koning welkom. En toen zei de koning, ik ben gekomen om te dienen. En dat is Charles een touch, dat hij dus echt dat ook wil omarmen. Ook een bijbeltekst trouwens. Een bijbeltekst, hè? Ik ben een dienend koning, ik kom om te dienen. Ja, ja. Ja, precies. Waarin wel die verwijzing zit, hè, van ook naar het middeleeuwse, van dat de koning eigenlijk ook iets van Christus heeft of zo. Want Charles citeert daar natuurlijk gewoon Jezus. Ja. Jezus die zegt, de koningen van de aarde die willen overheersen. Ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Precies, die tekst pakt Charles. Ja, dus een hele nederige tekst. Maar wie hij citeert, maakt het iets minder nederig. Er zit iets dubbels in. Want hij zegt wel, eigenlijk gaat hij daar in de schoenen van Jezus staan. Ja. Maar daar worden wij ook, alle gelovigen worden daartoe opgeroepen. Zou je kunnen zeggen, ja. Dat zei Justin Welby ook. Die zei ook in zijn preek, iedereen wordt opgeroepen om te dienen. Iedereen heeft in zijn leven een bepaalde positie, bepaalde gaven. Iedereen kan in het leven van alle dag een dienaar zijn. Ja. Dat is natuurlijk de navolging van Christus. Ja, precies. Nou, het is interessant, want jij haalt die preek aan. En dat is natuurlijk bijzonder dat dat was. Het was weliswaar voor protestants begrip natuurlijk een hele korte preek. 3 minuten, geloof ik. Maar ik snap in zo'n ceremonie. Er zat wel veel in. Het was kernachtig. Het was echt een hele stevige preek. Ja. En wat ook opvalt natuurlijk, hè, bij die kroning en de zalving. Charles, die wordt alleen maar omringd daardoor door priesters, door geestelijken. Ja, dat is wel eens anders geweest. Ja? Hoe bedoel je? Nou ja, Beatrice die refereerde het al aan de eerste Engelse kroning, waar we in elk geval van weten ongeveer hoe die ging. Dat is van Edgar in 1973, een achterkleinzoon van Alfred de Grote. Ja, dat waren toen nog wel warlords. Hè? Dat waren, het was al wat gekerstend, het koningschap. Hè? Het christendom was al een paar eeuwen oud natuurlijk ook in Engeland toen. Alfred, zijn overgrootvader, was natuurlijk een heel vroom man. Maar, ja, dat waren wel. Kijk, hij werd de vreedzame genoemd, Edgar. Dat was niet omdat hij pacifist was. Hè? Dat was omdat hij het Rijk zo goed rustig wist te houden. Het is van hem bekend dat hij half Kent liet uitmoorden omdat er een roofoverval was geweest met een gijzeling. Maar deze koning is eigenlijk dan de eerste die door bisschoppen echt op de troon wordt gezet. De bisschop Dunstan die moet dan een ceremonie bedenken. Dus dat komt het koningsritueel wel eigenlijk vandaan. De kernelementen, de eedsferen, de zalving en dat soort. Ook de priester. Nog niet op de muziek van Handel natuurlijk, maar wel dat lied en zo. Dus die hele, wat zal ik zeggen, het temmen van de macht. Hè? Want hoe ging dat daarvoor dan? Nou ja, er werd een helm op zijn hoofd gezet. Hè, en de krijgers die hieven hem op. Kijk naar Asterix en Obelix. Die werd op een schild geheven. De krijgers rammelden met de zwaarden op hun schilden. De helm werd op zijn hoofd gezet. En zolang die oorlogen won, bleef die koning. Dus eigenlijk hetzelfde ritueel. Ze hadden ook nog geen kroon. Hè? Ze hadden de eerste drie vier koningen die hadden een helm. Een helm. En dus warlords. Eigenlijk hetzelfde idee, alleen dan in plaats van een kroon een helm. En in plaats van geestelijken, priesters, staan daar krijgers. Dat is eigenlijk helemaal niet hetzelfde idee. Want dan is het dus geen kerk, dan is het geen kerkdienst. Nee. Dus de ordo, de liturgie, is totaal anders dan. Ja, en het zal waarschijnlijk niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Waarschijnlijk, kijk, Engeland was natuurlijk nog maar kort verenigd. Hè? Dus er zullen ongetwijfeld allerlei regionale vorsten zijn geweest die zich misschien wel door de plaatselijke bisschop lieten inzegenen en zo. Maar niettemin, de eerste Rex Anglorum, hè, de koning van alle Engelsen. Bij wie dat zo gebeurt, ja, dat is Edgar in 1973. Maar jij zegt daar iets belangrijks ook. Jij zegt, eigenlijk hebben ze de macht getemd. Ja, dus als je zegt, waar begon het ooit in Europa? Zeg maar in die schemerperiode na het val van het West-Romeinse Rijk. Dat die christelijke Germaanse vorstendommen en koninkrijken, waar veel bloed vergoten werd. Het begon met die warlords en het eindigt met een koning die zegt, ik ben gekomen om te dienen. Ja. En daar zit natuurlijk een hele periode tussen van cultuurvorming. Maar er is een hele duidelijke, bewuste poging geweest, altijd weer door van de kerk, om die macht te temmen. Edgar moet al beloftes afleggen, dus de eerste die dat moet doen, dat hij zou regeren in recht, in vrede en barmhartigheid. Ja. Nou, dat was wel vrij ongekend voor een Saksische warlord om dat soort dingen te beloven. Ja. Nou, dat, hè, dus dat die eed erbij kwam. Dat was in het begin niet. En dan komt die eed erbij. En die eed die zweert hij aan de bisschop af en aan de kerk. En feitelijk natuurlijk aan God. En dat is echt heel interessant. Want inderdaad, wat jij zegt, dan in die eed staat dan helemaal uitgesplitst wat de koning allemaal moet doen. Ja. Hij moet voor vrede zorgen. Hij moet diefstal bestraffen. Hij moet voor weduwen en wezen zorgen. Hij moet ook genade betrachten. Hij moet hekserij bestrijden. Dus hij moet ook allemaal dingen doen waarvan we nu zeggen, nou ja, laat maar. Maar het interessante is dat die eed vervolgens ook het instrument wordt waarbij de mensen in Engeland, de heer in Engeland, de koning bij zijn werk gaan bepalen. Bij hun hoge verwachtingen. Dus als de Magna Carta wordt geformuleerd, dan formuleren de edelen dat met de eed die de koning zelf heeft afgelegd. Ja, en dus van, jij hebt beloofd dat je dit en dat zou doen, dan moet je er ook aan houden. Wij houden je eraan. De Magna Carta, dat is echt een baanbrekend, belangrijk document. Ja, Engeland heeft geen grondwet, hè, maar dat wordt dan wel een beetje beschouwd als een soort eerste vorm van grondwet die de macht van de koning aan banden legt. Die de macht temporiseert. De koning is niet een soort alleenheerser. Nee, er zijn ook soort checks en balances, zouden we dan modern zeggen. Ja, niet alleen de koning. Dus is ook het volks zweert aan de koning. De koning zweert aan het volk. Samen zweren ze aan God. Ook dat kom je trouwens in de Bijbel tegen. De voorbeelden van kroningen in de Bijbel waar dat gebeurt. Met allemaal dure eden aan elkaar en aan God. Dat er een soort wederzijdse verplichtingen geschapen worden. Wat houdt het rijk nou bij elkaar? Uiteindelijk niet macht, maar plechtige beloften. Dus dat je elkaar trouw zult blijven natuurlijk, en wetten natuurlijk. En de koning staat ook onder de wet. Nou ja, wel degelijk ook macht. Hè? Dat is natuurlijk de spanning van het koningschap zit hem in het feit dat het macht is. Dus keiharde macht. Met de punt van het zwaard. Dan komen ze ook nog op de rol van die zwaarden. Oh, maar die zwaarden, die macht moet wel aan hogere banden worden gelegd. Precies de koning mag niet zelf bepalen hoe hij die macht uitoefent. Ja, interessant wat jullie zeggen over dat temmen inderdaad van die macht. En dat je je ook aan die eed houdt. Want dat is eigenlijk het beeld wat mij misschien wel het meest bijbleef van de ceremonie vanmiddag. Continu liepen daar die priesters om hem heen. En continu kreeg hij te horen van, ja, hallo, je bent er wel koning, maar je bent er vooral om te dienen en je moet je daaraan houden. Je moet eigenlijk zorgen dat het, ja, de gelijkheid werd ook nog genoemd. Hè. Je moet zorgen dat het gelijker wordt. Je moet opkomen voor de armen, de weduwe, de wees. Eigenlijk werd continu op hem ingepraat. Ja, het is je moet rechtvaardig zijn. Je bent er voor ons eigenlijk. Dat is dat temmen. Linksom, het is een christelijk ideaal van koningschap, zoals zich dat ontwikkeld heeft in christelijk Europa. En constant erin gehamerd is bij die vorsten. We moeten niet doen alsof dat allemaal ideaal ging. Of ze het er allemaal aan hielden, natuurlijk niet. Maar we zijn inmiddels, nou, even snel rekenen. Sinds 973, ruim 1200 jaar verder. En in die tijd is die lat natuurlijk steeds hoger gelegd. Er zijn dingen bijgekomen. En ook die eden die gezworen werden. In de 17e eeuw zijn er weer nieuwe bijgekomen. Maar die koning moest steeds over een hoger latje springen. Van idealen enzovoort. Het blijft macht. Het blijft koningschap. Je kunt zeggen, macht blijft altijd iets vies houden, iets duisters houden. Ja. Maar je moet er wel aan beginnen om het te ordenen, om het ethischer te maken. En dan kan je maar beter van tevoren iemand continu op diegene inpraten van, joh, je bent een dienaar. En daarom zei ik ook in die intro van, werd er nou iemand gekroond of werd er nou iemand vernederd? Ja, allebei. Ja. Eerst vernederd en toen gekroond. Nou, en de betekenis van die kroning ligt dus niet in de persoon zelf. En zelfs niet in de dynastie zelf. Want de dynastie is natuurlijk ook in Engeland elke keer weer verschoven. Van de Tudors naar de Hanovers. En er zijn diverse koningshuizen. En daar ging het uiteindelijk ook niet om. Om de persoon zelf. En ook niet om die persoon zijn kwaliteit of talenten. Gelukkig niet. Maar het ging om dat hogere doel. Waar de koning zich aan moet onderwerpen. En dat is natuurlijk superspannend van deze kroningsplechtigheid. Dat alles, elk element in deze plechtigheid wijst naar dat hogere doel. En dat hogere doel is, je dient uiteindelijk God. En God geeft jou taken mee, namelijk nederig te zijn. Namelijk recht te betrachten, namelijk je te binden. Maar wat nou, hè, en dat is natuurlijk de vraag die dan ook blijft hangen. Wat nou als de koning of als het volk dat niet meer herkent, dat niet meer ziet? Denkt van, nou, wat een hoop geld en wat een onzin allemaal. Dus het werkt bij de gratie van de herkenning van die overkoepelende waarden. Van die hogere doelen, die idealen waar het voor staat. En daar wijzen die symbolen op. Maar als je dat niet meer kunt lezen, als je die symbolen niet meer kunt begrijpen, wat zie je dan? Ja, dus ik wil ook niet heel monarchistisch lopen doen of zo. Er is genoeg op aan te merken. En het kost inderdaad een hoop geld. maar wat ik vandaag ook wel steeds benadrukt heb tegen allerlei mensen is, je moet het even loszien van het hele koningschap. Wat hier gebeurt is de tuchtiging van de macht. Ja. Er wordt een ritueel in het hart van een samenleving gezet. Een ritueel dat iedereen op een bepaalde manier kan volgen. Volgepakt met symboliek, waarin constant wordt gezegd, de macht is er om te dienen. De macht is er om te dienen. Kijk naar een moderne samenleving als de onze, waar het koningschap veel minder prominent aanwezig is enzovoort. Maar die macht is er nog steeds, hè? Die sluipt nu in allerlei bureaucratische krochten, onzichtbaar. Vaak ook zonder verantwoordelijkheid af te leggen of zo. Dus dat is een heel krachtig, heel potent symbool. Wat in het midden van een samenleving staat. En ook een soort oproep, constant. Niet alleen aan een koning, maar aan elke ambtenaar die macht heeft. Aan iedereen die macht uitoefent. Dus daarom zeg ik, je hoeft geen monarchist te zijn om te zien dat het hier wel ergens over gaat. Ja. En dat nou ja, toch nog weer even over Justin Welby en zijn preek. Ik had ook echt heel erg het idee dat hij daar ook op wees. Ja. Hij sprak ook de mensen aan die de macht gebruiken om zichzelf te verrijken. Nou, er zaten natuurlijk allemaal types daarin die hal van Westminster Abbey, die allemaal hun eigen vriendjes nog eventjes tot lord hebben benoemd. Boris Johnson zat er, anderen zaten er. En die hebben Liz Truss zat er. Die hebben heel kort geregeerd. En het enige wat ze bijna hebben gedaan is zichzelf verrijkt of meer macht naar zichzelf toegetrokken. Maar wat hebben zij voor de Respublica, voor het grotere geheel gedaan. En wat ik ook nog wel, wat hier ook op wijst, hè, dus de macht moet worden gebonden, dat zijn die zwaarden. Ja, oh ja. daar wil jij het graag over hebben. Ja, precies. Ik zeg nog even voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Ik praat vannacht met historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas over, nou ja, dat is wel duidelijk, de kroning van koning Charles de Derde, of moeten we eigenlijk in Nederland zeggen Karel de Derde, toch? Dat is eigenlijk, ja, Karel de Derde. En de zwaarden, Beatrice. Ja, nou, wat is er met die zwaarden? Er waren een heleboel zwaarden. En één zwaard, dat was de Sword of State. Dat was natuurlijk ook fantastisch. Er liep Penny Mordaunt als een soort valkure. Die liep de hele tijd met dat zwaard recht omhoog. Het zwaard was ook getrokken en met de punt naar boven gestoken. Dus het was ook zichtbaar. Maar daarna waren er nog drie andere zwaarden. Alleen al de naam, de Sword of Mercy, de Sword of Temporal Justice en de Sword of Spiritual Justice. En nou, er was ook een Lord Peach. Die was tot drager van het Sword of Mercy benoemd. Nou, er werd ook allemaal grapjes over gemaakt. Maar het interessante aan die zwaarden is, die staan dus voor de genade, de gratieverlening van de koning. Die staan voor zijn aardse macht. Die staan voor zijn transcendente macht, voor de idealen. Die zwaarden die werden gepunt, die waren getrokken. Dus die kunnen ook pijn doen. Het zwaard van Mercy heeft een afgeplunte punt. Maar die andere zwaarden zijn echt scherp. Ze zijn ook gevaarlijk. Maar die zwaarden die werden elke keer weer op het altaar teruggelegd. Dus de koning kreeg dat Sword of State even in de hand. Vervolgens pakte de aartsbisschop van Canterbury het weer af en legde het op het altaar. En er werd ook nog een tekst uitgesproken. Daar wil ik nog even heel kort bij stilstaan. Want die tekst is veranderd. Die tekst is veranderd ten opzichte van de ouderen. Dan moet je altijd orde opletten. Moet je altijd opletten. Ja. Want nu stond er dat die zwaarden van justice, die hebben als doel to resist evil and defend the good. Nou, dat klinkt mooi, hè? Het kwaad weerstaan. Maar aanvankelijk stond er bij die zwaarden for the terror and punishment of evildoers. En dat vond ik terror, hè? Dan gaan bij mij alle alarmlampjes aan. En dit is een hele interessante taalkundige ontwikkeling. Ja. Terror was tot de Franse Revolutie iets goeds. Terreur, dat was het zwaard in handen van de koning om de misdadigers te straffen. Afschrikking. En onderdanen die konden blij zijn als ze een koning hadden die dat deden. Pas met de Franse revolutie is dat begrip van terreur geseculariseerd. En nu vinden we het iets engs. Ja. En het komt eigenlijk ook voor in de psalmen, de vreze des heren, de timor of de terror dei. Dus de gewoon, koning. Romeinen hoofdstuk 13. Dus ja. De overheid draagt het zwaard om de misdaad te bestraffen. Precies, maar het wordt dus ook echt in de Bijbel ook als terror. Het is dus angst in de harten van je vijand. Het is nog iets meer dan alleen het zwaard. Het is ook echt angst te zaaien in de harten van je vijand. Dat mensen echt bang voor je zijn. Nou, dat vinden ze nu niet meer zo aardig. Nee. Dus dat is uit de liturgie gesloopt. Dat vind ik zelf wel jammer. Ik bedoel, dat kan geen kwaad, vind je. Ja, toch? Ja. Vind ik wel. Beetje het eerherstel van de terror, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Anders dan hebben de terroristen het laatste woord. Gewoon de afschrikwekkende werking van het strafrecht, eigenlijk. Toch? Nou, uiteindelijk is het de vreze des heren. Dus uiteindelijk verwijst het naar de macht die jij ook niet zelf mag gebruiken, maar naar die hogere idealen waar het voor staat. Ja. Maar hoe is het veranderd dan? Wat is er nou van gemaakt? Franse revolutie, maar de terror is geschrapt. Dus het is nu alleen maar resist evil en defend the good. Dus toch iets softer, hè? Ja. Het kwaad weerstaan en het goede verdedigen. Ja, daar kan niemand het mee oneens zijn. Nee. Dat is natuurlijk wel zo veilig. Die twee zwaarden is trouwens ook een oeroud motief, hè? Ja, dit waren de vier in totaal. Totaal vier? Dus drie zwaarden. Mercy, Temple, Justice, Spiritual Justice en nog het Sword of State. Oh ja, maar die Spiritual en Temple Justice, dat vind je al in de 5e eeuw. Als het gaat bij de paus Gelasius, die het heeft dan over de verhouding tussen kerk en staat. Mm. Het zwaard van de hemelse gerechtigheid en het zwaard van de aardse gerechtigheid. Ja. Daar komt het al vandaan eigenlijk. Maar ik denk dat in Engeland, maar dat weet ik niet zeker, dat het daar allebei aan de koning gegeven wordt. Omdat dat de koning is het hoofd van de kerk. Ja, ja. Hij heeft ook die twee scepters, hè? De scepter met het kruis. Die dan toch voor de aardse macht staat. En de scepter met de duif, die voor de hemelse macht staat. Want eigenlijk hoort dat niet van ouds. Het werd gescheiden. De kerk had het ene zwaard en de koning had het andere zwaard. Maar hij krijgt ze allebei. Maar ja, dat is sinds Hendrik de VIII is hij het hoofd ervan. In het Byzantijnse Rijk heb je natuurlijk ook die dubbele adelaar. Die dat ook eigenlijk een beetje belichaamt. Jullie lieten het nu vallen natuurlijk. Hè? De scheiding van kerk en staat. Ja. Dat is misschien wel een punt wat we moeten aansnijden. Want ik kan me voorstellen dat een hoop mensen... bedoel, deze ceremonie, die is natuurlijk 70 jaar, heeft dit niet plaatsgevonden. De vorige was in de jaren 50 natuurlijk, met Elisabeth. 53, ja. 53 was dat. 70 jaar geleden dus. Dominantere bijbelteksten trouwens, hè? Even tussendoor. Ik heb er nog eens even nagekeken vandaag. Maar daar vind je allemaal bijbelteksten dus, dat je het gezag moet gehoorzamen en de koning moet eerbiedigen. Dat is echt wat veranderd. Ja, daar kan je nu dan minder goed mee aankomen. Ja, maar dat onderstreept misschien wel het punt dat ook wel mensen misschien geschrokken zijn. Dat ze denken, oké, ik wist het, vindt plaats in de Westminster Abbey. Het vindt plaats in een kerk. Maar dit was gewoon inderdaad een kerkdienst. Een kerkdienst. En dit was natuurlijk voor het eerst ook in een seculier Verenigd Koninkrijk dat zoiets plaatsvond. Ja, dat wordt dan heel erg benadrukt. En natuurlijk is die trend aanwezig. 40% van de mensen noemt zich niet meer religieus. Ja. Maar er werd nu ook weer gezegd dat de grote meerderheid, ik geloof 2/3, ook van mening is dat, zoals de monarchie er nu uitziet, dat die wel mag blijven. Dus er wordt dan ook wel, ik denk dat moet je ook gewoon blijven benadrukken. Dat er dus ook nog heel veel mensen. Ik was dus afgelopen week in Engeland. Ja. En je moet ook bedenken, die Anglicaanse kerk. Want het was trouwens ook een kerkdienst waarbij allerlei andere vertegenwoordigers van andere geloven ook aanwezig waren. De Anglicaanse kerk heeft in Engeland, ook in het volksleven, in het dorpsleven, eigenlijk nog meer door de week dan op zondag, ook echt wel een rol. Zoals nu was ook aangekondigd in alle kerken, werd er dan een feestje georganiseerd. Iedereen nam zijn cakejes mee en zijn scones. En dan werd met z'n allen tv gekeken. Daarna gingen ze door naar de pub. Alles was versierd met vlaggetjes. Dus het is ook heel erg het deel van het alledaagse leven. Ja. Ja, maar toch is het wel interessant, ook die scheiding van kerk en staat. Ik denk dat wij alle drie hier aan tafel zouden zeggen, dat is een groot goed. En toch kijk je dan niet vol weerzin naar zo'n ceremonie als vanmiddag. Nou ja, waarbij die scheiding van kerk en staat compleet met voeten getreden wordt. Kijk, scheiding tussen kerk en staat, als dat er niet is, dan denken wij meteen van, dat heeft dan de kerk heel veel te zeggen over de staat. In Engeland is het dus andersom, hè? De koning is het hoofd van de kerk. Niet dat de bisschop het hoofd van de staat is. Het is geen Iran, zeg maar, waar in feite de geestelijke de baas zijn. Nee, het is andersom, de koning. En hoe is dat gekomen? Ja, Hendrik de VIII in 1534, die wou scheiden van zijn vrouw. Dat mocht niet van de paus. Nee. Eigenlijk is dat een heel banale reden. Wat doe je dan? Hij begint je een eigen kerk. In 1534 heeft hij zichzelf als hoofd van de kerk, de supreme head. En later werd het de supreme governor. van de kerk werd hij. Maar dat is eigenlijk de achtergrond. Zo'n banale reden kan het hebben. En wat is scheiding van kerk en staat precies? Ik vind dat ook altijd zo'n enorme dooddoener. In dit geval moet Charles beloven dat hij de defender is of the faith, maar dat hij dus ook mensen van alle andere gelovigen die ruimte geeft om hun geloof op hun manier te beleiden zoals zij willen. He, dus hij is zelf protestants, maar hij moet anderen juist ook de gelegenheid geven religie te beleven zoals zij dat willen. Dus dat is juist ook een verzekering dat religievrijheid gewaarborgd is. En dat staat dus weer haaks op de tijd voor William en Mary. Eigenlijk nog voor de reformatie. Inquisitie, vervolging, ketterijen, Cromwell, die iedereen eigenlijk naar het leven stond, die niet zijn vorm van geloven aanhing. Dat was natuurlijk heel puriteins. Dus met William en Mary trad juist het idee in, oké, nu hebben we een koning, die is protestant, maar die moet anderen wel de ruimte geven. Ja precies. Maar dan hadden jullie dus allebei niet een soort calvinistische Nederlandse protestantse reflex die naar boven kwam. Het is geen Nederland, David. Nederlanders begrijpen gewoon niks van dat land, wat dat betreft. Neem een voorbeeld. Kijk dus naar die dienst van vandaag, die kroning. Premier Sunak is een hindoe. Ja. Leest een bijbelgedeelte voor en verklaart plechtig: This is the word of the Lord. En dan gaat hij zitten en niemand verblikt of verbloost. Hij zelf ook niet. Hij heeft het zelfs in zijn hoofd geleerd, want hij, zonder te kijken, declameerde hij het. Dus het is een heel ander soort land. Hier zou dat ondenkbaar zijn, denk ik. Wij zijn veel te zuiver op de graad. Daar is het gewoon. Dat is het dan. Alle mensen die ook op Twitter die gingen van, het is bijgeloof en het is dit en het is hij. Lubach, ik citeerde hem, combineren van idiote sprookjes. Ja, maar ook juist zeg maar hele christelijke mensen zeggen dan ook, dit kan toch niet. Het is bijgeloof, het is heidens. Het is bijna hekserij wat ze doen. Het is een mengelmoes. Het is een staatsgodsdienst. Van volksgeloof, bijgeloof, staatsgodsdienst, katholiek, protestant. Waar ze eigenlijk één groot spektakel van hebben gemaakt. Ja, één groot spektakel, dat is het zeker. En dat ongemak, zou je dat ook niet kunnen voelen bij... Het ging natuurlijk veel over het geloof. Het was net een beetje als bij de uitvaart van Queen Elizabeth. Die draaide ook eigenlijk niet om Queen Elizabeth. Die draaide om haar geloof en die draaide om God en die draaide om Jezus eigenlijk. Terwijl toch dienstbaarheid, precies, alleen toch bij zo'n kroning. Het is natuurlijk pompeus, het is veel goud. Het is het ene juweel na het andere. Ja. En dan wordt toch telkens die naam van Jezus genoemd. Die natuurlijk zelf helemaal niks daarmee had. Met goud en alles. Ja, er zit daar nog een soort ongemak bij jullie. Dat je denkt, hoe krijg je dat met elkaar gerijmd? Dat moet je ook hebben. Wat je ziet is kerstening van de macht. Maar het blijft wel macht, hè? Ja. Dus het is kerstening van koningschap, maar het blijft wel koningschap. Dus het is altijd een soort mix van dingen. Men heeft in christelijk Europa zijn best gedaan, wat ik net al aangaf, om van die warlords op een gegeven moment te komen bij iemand die op Vega schoenen loopt en bietensap in zijn auto gooit. Charles. En die zegt, ik ben gekomen te dienen. Dus dat is wel een lange weg voor je daar bent. Maar het blijft uiteindelijk ook wel weer gewoon een vorst. Nou is dat in onze tijd, is dat redelijk onschadelijk gemaakt. Ja. Maar de macht blijft iets engs, blijft iets lelijks ook hebben. Ja. Het corrumpeert, het heeft gevaarlijke kanten. Maar je kunt er ook niet zeggen, we doen er maar niks mee. Nee. Want macht toch, blijft er wel. Ja, precies, macht is er wel. En op deze manier wordt het in ieder geval zichtbaar gemaakt. Het wordt letterlijk op de troon gezet. Ja. Maar het wordt precies ook gecorrigeerd. En er worden een soort kaders omheen gesteld. Ja. En die kaders zijn eeuwen oud. En als je dat niet meer hebt, waar glibbert de macht dan naartoe? Maar je moet er natuurlijk niet van uitgaan dat straks al die mensen naar huis gaan en zeggen, en nu ineens heilig gaan worden of zo. Dat is natuurlijk niet. Ze hebben het weer eens ingepeperd gekregen. Ja. Een aantal gaat misschien net twee keer langer nadenken voor die weer wat aangesproken worden. Die kroon is letterlijk zwaar, maar ze kunnen er inderdaad op aangesproken worden. Ja, ik blijf gewoon het koningschap, hè, zoals dat in de Bijbel ook is geïmplementeerd, onder andere door Samuel, maar ook op andere plaatsen. Het is een beetje behelpen. Ja. Het koningschap is een vorm van bestuur die afwijkt van hoe het ooit met het volk Israël was begonnen in de woestijn. Dus en het is dus eigenlijk een soort behelpen. Het is een beetje een manager van het tekort in deze wereld. Er zit uiteindelijk ook een belofte in. Hè? Dus de Bijbel, jij twitterde er al over, Stefan. De Bijbel is niet anti-koningschap, maar de Bijbel is waarschuwd wel. Sceptisch. Ja, en ook deze dienst was ook een waarschuwing aan de koning en ook aan het volk. Jongens, let een beetje op. Ja. En ik denk dat je een antwoord hebt. Welke vorm macht ook aanneemt, er zit altijd schaduwkant aan. Ja. Het blijft macht. Nou ja, en het werd ook af en toe, nou niet af en toe, continu werd erop gehamerd, wat ik al zei. Ook voor mij was de aartsbisschop Welby, die ja. ook iets zei over, die ook die vergelijking trok met Jezus. En zei, ja, Jezus regalia. Dus die koninklijke symbolen. En dat, de handschoen, de scepter, de zwaarden. Ja, de kroon. Die dingen. Die dat waren zij wonden. En daar doet hij mee op de kruisiging. En daar drukt hij zelf toch eigenlijk op die zere plek van het contrast. Hè, van wat we hier zien, de pracht en praal. En waar we het eigenlijk over hebben. Dat hij vond was ik echt wel sterk. Het was heel scherp. Ja. Ja. Dat is nogal wat anders natuurlijk dan de kroon. Nou, wel weer zelf ook een interessant figuur. Maar goed, hij is bekeerling. Hè? Hij komt van buiten het christendom. Hij is op een gegeven moment... Hij werkte bij Shell vroeger. Oh, serieus? Ja, hij was groot in de olie. Een olieman. Ze maakten een grap over in Engeland. Het oliemannetje mag nu de koning. Ja, hij komt uit de business. En is later christen geworden. En doorgestoomd, zeg maar, meteen naar... Zo, je hebt wel carrière gemaakt. Ja, eerst bij Shell en daarna bij de kerk. Ja, want dat weten weinig mensen. Maar hij is dus na de koning de hoogste ambtsdrager in Engeland. Ja, gaat het zo? Mm. Ah, oké. Okay. Dat is niet de premier, die komt daar nog ergens onder. In dit geval. Premiers komen en gaan. Ja. Nou, zeker in Engeland. Nou, over die rijkdom gesproken. Hè, dat is natuurlijk toch wel een ding, daar heb ik nog helemaal niet over gehad. En dat voert misschien ook te ver. Maar het is niet zo dat Charles en Camilla zeg maar het enorm breed lieten hangen. Ze hadden het nog veel breder kunnen hangen. Ze hebben bijvoorbeeld de Koh-i-Noor, de allergrootste diamant. Oh ja. Die houden ze liever een beetje verstopt. Want er zijn ook allerlei claims op. Van India, Pakistan, Afghanistan. Ze hadden heel wat pomp en praal, maar ze hadden nog meer uit kunnen pakken. Ja. En je ziet ook wat trouwens bij ons koningshuis nu ook speelt. Ook Charles heeft ook gezegd van ja, we moeten natuurlijk nu wel begin gaan maken met spijtbetuiging, reparatiebetaling. Al die pomp en praal komt ergens vandaan. Ja, en er was natuurlijk ook wel echt protesten. Waar komen hoe is die aan die Zuid-Afrikaanse diamanten gekomen? Die Cullinans die overal in zaten. Dus ook protest vanuit de Commonwealth. De landen die zeggen van nou, Jamaica zegt wij willen ook niet zo heel erg lang meer een koning. We willen eigenlijk ook af van de monarchie. Dat is natuurlijk wel goed om even te benadrukken. Hij werd niet alleen gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk, maar ook die Commonwealth, Australië, Jamaica, Nieuw-Zeeland, Canada. Nou, Commonwealth, het zijn 56 landen van het gemenebest. De meeste daarvan zijn republieken. Dus dat Engeland een Commonwealth heeft gevormd, betekent niet dat de Britse koning dan automatisch koning van al die landen is. Okay. Er zijn de meeste van zijn al republiek. Hoeveel landen zijn er weer waar die koning van geworden is? 14 of zo? Ja, 14. En daarvan heeft dus Jamaica gezegd, wij gaan er binnenkort mee stoppen. Anderen hebben ook al aangekondigd dat ze daar discussie over willen. En Barbados is er al uitgestapt en daar was Charles zelf bij. Dus bij de ceremonie dat Barbados uit de monarchie stapte, was Charles zelf aanwezig. En die heeft ook gezegd van, fine by me. Dus okay, en ik snap dat. Dus het is ook niet dat hij dat tegenhoudt. En ook die 14 landen, maar ook meer, die koloniën die zeggen van ja, we willen ook dat jullie nou spijt betuigen, dat jullie nou breken met die imperialistische heerschappij. Dat ziet Charles ook wel. Ik ben al wel benieuwd wat hij gaat doen. In Nederland is nu zo'n commissie ingesteld. Hè, die is ook de rol van het vorstenhuis in de slavernij gaan onderzoeken. Ja, zover zijn ze in Engeland nog niet. Nee, maar het is natuurlijk wel wat dat betreft ook extra beladen en ook wel extra turbulent misschien de tijd waarin dit allemaal plaatsvindt. Zeker. Hoewel dat ook wel weer rare situaties oplevert. Canada heeft vandaag aangekondigd dat ze het symbool, het heraldische symbool van het koningschap hebben veranderd. Hè? Dus zij hadden dus de Edward kroon, dus met die fleur de lis, die lelies en dat kruis. Dat is de dat kroon staat op een wapen, die Charles die op had. Kreeg, ja. Dat hebben ze dus vandaag, ook een beetje flauw, dat hebben ze vandaag geschrapt. Ze hebben een nieuwe kroon gelanceerd. En dat is de kroon, dus echt waar. Die heeft dus niet meer fleur de lis, wat ook een christelijk symbool is, maar maple leaf. Dus de Esdoorn. En bovenop die kroon zit niet meer een christelijk kruis, maar een snowflake. Een McDonald's-versie van de kroon. Ja, dan denk ik van, wat heb je dan? Heb je een soort Elsa van Frozen kroon krijg je dan? Dus wat doet die symboliek dan nog? Als mensen het dan eerder accepteren dan... Wel inclusiever. Dat doet ook een beetje denken aan Snowflake? Sinterklaas. Die geen snowflake bovenop je kroon? Nou ja, het is een kruis, geen kruis. Christelijk symbool. Net als de mijten van Sinterklaas. Er staat dan ook vaak geen kruis meer op, maar gewoon... Nou, geen sneeuwvlokje, maar wel... Want daar geloof jij nog in, Sinterklaas. Ik denk dat het Rode Kruis in Canada binnenkort de Rode Sneeuwvlok heet. Ja, precies. Ja, dat soort dingen. En nou, we naderen natuurlijk een beetje het einde van het uur. Misschien is het toch wel mooi om... Nou ja, richting het einde is het misschien wel gebed van toepassing. Hè? Want dat is natuurlijk ook een innovatie. Begreep ik in de liturgie dat Charles zelf... Hij heeft zelf dat gebed wilde uitspreken. Heeft hij zelf geschreven. Het is natuurlijk best intiem om dat te doen. En wij kunnen daar even naar luisteren. God of compassion and mercy, whose son was sent not to be served, but to serve. Give grace that I may find in thy service perfect freedom. And in that freedom, knowledge of thy truth. Grant that I may be a blessing to all thy children, of every faith and belief, that together we may discover the ways of gentleness and be led into the paths of peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Ja, hij kan dit mooi voordragen. Hij heeft ook een soort toneelspeel. Hij kan prachtige gedichten voordragen. Ja, met goede stem. The ways of gentleness. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. Hebben ze is in Engeland ook gezegd, hè? Dat hij nu hopelijk een oude, aardige, vriendelijke koning wordt. Ja, ja, ja, zeker. Nee, het is een mooi gebed. Liturgisch is ook heel verantwoord. Wat bedoel je ermee? Nee, ik bedoel, hij heeft het zelf geschreven, maar hij heeft daar een gevoel voor het soort taal dat je ook gebruikt in een kerkdienst. Ja. Maar los daarvan, het hele thema van peace, hè, vrede. Dat is ook een oeroud thema. Dat is nou precies dat thema wat er constant ingehamerd is door die christelijke zendelingen in Europa. Vanaf het eerste begin dat ze bij die krijgshaftige stammen binnenkwamen tot vandaag. Het gaat om peace. Ja. Ja, de ways of peace. Ja, en dat wordt dan hier in zijn eigen gebed dus ook benadrukt. En hier valt ook op, wat Beatrice jij net volgens mij al benoemde, dat het dat hij een blessing mag zijn to all thy children of every faith and belief. Dus dan zie je ook weer... Faith and belief, dus religieus en niet religieus. Hè? Daar gaat geloof en overtuiging. Ja, dat is eigenlijk dat is mooi. Voor iedereen. Ja. Voor iedereen. Ja. Precies. Het gaat niet alleen om religieuze mensen hier. Dat is zo bijzonder. Dus je kan een gebed... in een kerkdienst waarin je juist ook anderen daarin betrekt... die helemaal niet in het gebed of in het daarin geloven verder. Ja, dus dat is ook mooi om dat nog mee te nemen. En er was nog iets op de uitnodiging, Beatrice, wat jij ook opviel. Oh ja. Ja, dat was een hele leuke. Die uitnodiging is sowieso heel erg mooi. Is Andrew Jamieson gemaakt, een heraldisch kunstenaar. Allemaal mooie gekleurde bloemen. Dat is natuurlijk heel erg waar Charles en Camilla ook voor staan. En onderin heb je de wapenschild van hem, de wapenschild van haar. Ook gelijkwaardig. En dan onderin staat de Green Man. En de Green Man is een eeuwenoud mythisch figuur. Dat kwam al bij de Kelten voor. Het schijnt dat hij al het oude Perzië werd gebruikt. Dat is een afbeelding van een mannenkop, een satenkop, waaruit allerlei blad... werk voortspruit. Kan ook uit zijn mond komen, kan uit zijn hoofd komen. Het is meestal een man en hij staat eigenlijk voor de energie van de aarde. Maar het wordt ook heel vaak gebruikt in kerken. Ik kwam in zo'n Engels kerkje en prompt zag ik ook ergens in het houtsnijwerk zo'n Green Man verstopt zitten. En het wordt ook nog wel gebruikt als afbeelding van Christus met de doornenkroon. Hm. Ja, uit wie nieuw leven voortspringt. En de legende gaat dat toen Adam werd begraven, dat Seth, zijn zoon, zaadjes in de mond van Adam stopt en dat daaruit de nieuwe wereld van na de zondeval is ontstaan. Dus er zit, maar het is ook een mythologie. Hij komt ook in Tolkien voor. Hij is het Tom Bombadil. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, die is het natuurlijk. Wordt in allerlei films en literatuur zie je hem terugkomen. En Charles ziet zichzelf dus ook als groene koning. Ook een beetje als een green man. Ook weer. En er zit ook een grapje in. Die kop op die uitnodiging die lacht ook een beetje. Een beetje een knipoog in. Ik vind dat is natuurlijk eigenlijk ook. Je kunt ook zeggen, het is een heel heidens idee. Een heel bijgelovig idee. Het is de natuur, het groene. Milieubewust, wat Charles ook al vanaf de jaren 60 is. Ja, hij was er vroeg bij. Ja, ja, zeker. Dus ik vond dat heel erg leuk gevonden. Ja, nou ja, en toch, we zijn er nu bijna een uur zijn we er doorheen gelopen, hè, door die ceremonie. En jullie doen dat op een weergaloze manier. Ik begrijp daar ook veel meer van dan voor jullie uitleg. En toch zullen er ook luisteraars zijn die denken, oké, indrukwekkend die uitleg, maar het blijft... toch even misschien nog Lubach te citeren, een idioot sprookje. Ik kan er niet meer van maken dan dat. Kun je daar enig begrip voor opbrengen? Of denken jullie... Nee, ik vind het plat. Sprookjes zijn sowieso nooit idioot. Dus iedereen die sprookje op een smalende manier gebruikt is al af, vind ik. Maar kijk, je kunt natuurlijk best zeggen, dit ritueel zelf heeft aanpassing nodig op dergelijke rituelen. En misschien moet je ooit van het koningschap af. Dat is het punt allemaal niet. Ah ja. Maar zo'n ritueel in het hart van je samenleving, waar de macht aan ethiek wordt onderworpen, ik voel me eens dat zou dat voor elke samenleving heel goed zijn. En dat heeft iets ritueels. Dat moet iets ritueels zijn. En rituelen laten zien dat een samenleving niet alleen transactioneel is. Niet alleen, en wat koop ik ervoor? En hoe duur kost het? En het moet altijd over geld gaan. Of ik moet er onmiddellijk iets aan hebben. Ja. Het is iets waar je helemaal niks aan hebt. Het is volkomen absurd. Er was ook een hele mooie tweet van een Engelsman. Die zei, it's utterly bonkers and absolutely wonderful all at the same time. Dus het wijst ook op schoonheid, op iets hogers, op de verbeelding. Ja. Laat de verbeelding spreken. Verbeelding, dat is wel een kernwoord. Spreekt alle zintuigen aan. Ja. Nou ja, en misschien dat we er iets van kunnen overnemen. Hè? Dat als, als prinses Amalia straks gekroond wordt of ingehuldigd bij ons, dat ze ook gezalfd kan worden door de scriba van de Protestantse Kerk Nederland. René de Reuver is dat, geloof ik. Zie je dat voor je? Nou, als dat met Sadok de Priest gecombineerd kan worden. Dat compenseert wel veel, hè? Dat compenseert wel veel. Ja, maar toch zie ik het in Nederland. Ik denk dat wij zo'n ceremonie niet zouden kunnen zonder dat we moeten glimlachen of in de lach schieten. Ja, dat is dan toch misschien ook de volksaard die ons parten speelt. Het was in ieder geval fantastisch om zo dit uur met jullie mee te maken. Dank jullie wel, historicus Beatrice de Graaf en natuurlijk theoloog Stefan Paas. Wilt u nou meer afleveringen ook van de Ongelofelijke Podcast horen? Waaronder dus ook veel gesprekken met deze twee kenners. Dan kan dat via de site van NPO Radio 1 en in alle podcast-apps. Ongelofelijke dus met dubbel O. Nu op deze zender, de wereld van BNN-Vara. Een goede nacht. Dag. NPO Radio 1.